ما أعلم يقينا. شيلوا كواكيكا أن هذه العقبة كوكيزنجيتي هيكي عقبة صعبة نكيغوم أمرها مهم. سؤال على كيزنجيتي إنه مهم وضررها عظيم بذرها كلمة قوة. فقد بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني واني متفكية خباري كتوكو أستاذ أبي إسحاق رحمه الله وكان من الراسخين نهوية إسفرايني لكواني كتكاواتو وليو زاما نكوبوبيا في العلم كتك علم العاملين به ونكتمي علم ياو. أنه قال دعوت الله سبحانه 30 سنة nilimuomba Mwenyezi Mungu kwa muda wa miaka 30 ayarzuqani taubatan nasuha, aniruzuku toba taubatan nasuha. Thumma taajabtu, kisha nikashangaa nafsi, nikastaajabu katika nafsi yangu. Fakultu, nikasema katika moyo wangu, subhanallah, hiyo ni tamko la mshangao. Hajatan au hajatun da'autu Allah fiha, mahitaji au haja nimemwomba Mungu, nina mahitaji niliyomwomba Mungu kwa muda wa miaka 30. Famaqa kudhiyat ila al-an, mahitaji hayo hayajakidhiwa mpaka sasa. Faraitu fima yara naimu, nikaota kama aotavyo aliyelala. Kana qaila, ni yakulu, kana kwamba kuna msemaji anasema. Yakulu li ananiambia, atataajabu min dhalika, unashangaa hilo. Atadiri madha tasalullaha, unajua uzito wa unachomwomba Mungu. Tasalullaha subhanahu wa ta'ala an yuhibbak, unamwomba Mungu akupende. Ama samita kaulahu jalla jalahu, inna allaha yuhibbu tawabin, Mungu anawapenda wenye kutubia. Wa yuhibbu almutatahirina, na anawapenda wenye kujitoharisha. Ujasikia hiyo? Fahadhihi hajatun hayina, huonavyo wewe una mahitaji haya ni madogo. Fandhur, hebu tazama, ila ulai la imma maimamu hawa wa ihtimamihim, na itazame ni utazama kuyapa kwa uzito mambo. Wa muadhabatihim ala salahi kulubihim, na kudumu kwao kutengeneza nyoyo zao. Watazawudi limaadihim, na kuchukua kufanya maandalizi kwa ajili ya akhira yao. Wama dhararu lmakhufu fi taakhiri tauba, madhara yanayoogopewa kwa mtu kuchelewesha toba. Fa inna awwala dhambi, ni kwamba dhambi ya mwanzo kaswa kwa ugumu. Wa akhirahu, na ya mwisho. Waliyadhu billahi, Mungu atulinde nayo. Shuman wa qas wa shakwatan, kwa kumletea mtu kwa nuksi. Wa shakwa, na uovu. Kaswa ni ile kumsababishia moyo wake kuwa mgumu. Shakwa, uovu. Faiyaka antansa amra Iblis, na kuasa usije ukasahau swala la Ibris, wa Bal'an ibn Ba'ura, na mtu mmoja anaitwa Bal'an. Idh kana mabda amrihima, chanzo cha cha jambo lao mabwana hawa, ilikuwa dhamban, ni dhambi, wa akhiruhu kufra, na mwisho wao ilikuwa ni kufuru. Mwisho wao ilikuwa ni kukufuru. Fa halaka ma'al halikin, wakaangamia pamoja na walioangamia. Abada al-abidin, milele milele, milele na milele. Fa alaika rahimakallah, jilazimishe, Mungu akurahamu.